A kiváló elmék csillapíthatatlan kíváncsisága az emberiség fejlődésének biztosítéka. Életre keltve, rekonstruálva, felidézve. Tudományok és találmányok. Ma este 18 órakor a Viasat History-n.